Na, beszéljünk a Microsoftra. Forduljunk át egy jó Microsoftra? Igen. Jó. Microsoft olyan lesz, képzeljétek el, mint az Enlisted-ben a Monkey. Monkey is ugye felhőn utazott. A Game Pass-szel a Micro is rá fog feküdni a felhőre. Ezt az analógiát sose hitted volna. Nem. Ki akartalak segíteni, hogy átveszem ezt a hírt, de olyan jól megoldottad, hogy... Ezt egyébként ennek jelét láttuk a Summer Game Fest. Sosem fog eszembe jutni a Summer Game Fest, még mindig szokom. Azért őzök előtte elnézést. Ugyanis nem beszéltünk róla, de ugye itt volt egy Samsungos blokk. Hogy a Samsung TV-ken natívan elérhető lesz a Game Pass, pontosabban a Game Pass-nek a felhő szolgáltatása. Így igaz. Ez fontos. Konzol nélkül. Hát ez gyakorlatilag annak a tovább gondolása, amiről múltkor beszéltünk, hogy a Micronak lesz ez a game stickje, ugye úgymond. Ja, arról van hír egyébként, azt betettük ide? Nem, arról a múlt héten beszéltünk. Ja, hogy... De nem azt hanem azt, hogy azóta kiderült, hogy az nem lesz. Nem. Nem tettük ide? De az biztos, hogy nem lesz. Azt lefújták. Én nem vagyok ebben 100%-ig biztos. Azt tudom, nem szoktál az lenni, azért vagyok itt melletted, de azt lefújták. Jó, oké. Akkor valószínűleg azt tudom gondolni, hogyha tényleg az nem jön, akkor ilyenfajta megoldások lesznek. De én még láttam belőle, hogy hívják ott is, kész prototípust. Aludtál. Mindegy. Na szóval két bejelentés volt ilyen szempontban. Az egyik ez volt, hogy a Samsung okos tévékre fel fog kerülni ez az applikáció, és a Game Pass-nek az Ultimate szolgáltatását, hogyha fizettek, akkor tudjátok használni hozzá. Egyébként kipróbálható ki lesz anélkül is, mert azt már mondták előre, hogy ezen keresztül a Fortnite ingyenesen játszható lesz, tehát semmiféle előfizetés nem fog kérni. A Fortnite ingyenes, csak végre. Ugye próbaképpen. Nem tudom, hogy ott mennyire lesz gond az input lag, de... A Fortnite-osokat nem zavarja. Őket sok minden nem zavarja. A másik dolog, amit bejelentettek a Game Pass-szel kapcsolatban, hogy szerintem egyébként hogy nem külső nyomásra, de 2023-tól bocsánat. Be fogja vezetni azt a Micro, hogy úgynevezett általa jóváhagyott demókat fog felrakni Game Pass-be. És ez azért jó a fejlesztőknek, ugye itt már mondtuk, hogy a múltkor Zoli hivatkozott az a PS Plus-on keresztül demóként ezekre a dolgokra, ott ugye máshogy van ez kezelve, ott kipróbálható verzió, időkorlátos kipróbálható verzió van. Én trial-t mondtam, bocsánat. Nem ezt mondtad, demót mondtál, vagy tízszer. Ami annyiba különbözik, hogy az nem igényel plusz effortot a játékfejlesztők részéről, mert azt valószínűleg a Sony rendszer, ha jól tudom, rendszer szinten fogja szabályozni, meg fogja mondani, hogy eddig játszhattok vele, és akkor addig tudtok játszani. A demo az azért más, mert az általában egy kivágott része a teljes játéknak, az adott esetben még akár olyan is lehet, ami a végleges verzióban nem kerül bele, ez azért plusz órákat visz el, hogy ezt megcsinálják, ezért a Micro azt mondta, hogy aki külön demókat kiad a Game Pass-be, akkor az azért fizet. Tehát, hogy azt fogja honorálni. Ez szerintem leginkább a kisebb fejlesztő csapatoknak lesz fontos, és nyilván ezutána jelentheti azt is, hogy mondjuk a játék megjelenéskor bekerül Game Pass-be. Ez egyébként egy örvendetes dolog, mert ugye nekem az volt a problémám PlayStation Plus-nak ezzel a szarjával, hogy ennek itt sok értelme nincsen, hogyha ők az egyetlenek, akik ragaszkodnak a trial-hoz. De így, hogy a Game Pass-be is be fog szépen lassan fúródni valamilyen formában, így ennek lehet egy ilyen paradigmaváltó ereje. Ennek örülök. Milyen érdekes a szakmának fel kell fedeznie újra a demókat? Szépen lassan? Hát azt tudták, hogy ott vannak, csak nyilván a pénzt kapsz érte, akkor nagyobb a lelkesedés. Nem? Szerintem nem. Na, hát azért, mert te nem tudsz semmiért lelkesedni, ez nem azért. Régen pénzt adtál azért, hogy az újság mellékleteken hozzájussál ezekhez a demókhoz, mert máshogyan nem lehetett elérni. Akkor is pénzt adtál érte. Most is pénzt fogsz adni érte. Pozitívabb leszel, hogyha adok egy kis pénzt. Mindig. Na, látod. Így működik az Oké. Okay. Örvendetes, figyelj, minél több játék, és ugye itt nem csak a game, tehát attól, hogy ide bekerül valaminek a demója, az még nem jelenti azt, hogy később benne lesz Game Pass-ben, de azért ráutaló magatartást lehet. meg bekerülhetnek olyan demók is, ami később nem jelenik itt meg, de legalább ott ki lehet próbálni. Például a PT. PT? A PT. A PT nem volt Xbox-a sose. Nem, de bekerülhetnek olyan demók, ja, amiből persze. Nem lesz végül játék. Ja, olyan bekerülhet, persze. Hát ez Steam-en is működik egyébként. De végül ez egy teljes áru játék, csak gyorsan végigjátszható, nem? Egyébként igen. No de, nyilatkozott egyébként közben a Micro arról is, hogy az Activision Blizzard akvizíció lezárása után hogyan tervez hozzáállni az Activision Blizzardos címekhez. Egyrésztről a Game Pass szempontjából, másrésztről pedig az exkluzivitás szempontjából. A következőt állították, ami ilyen... Oké. Okay. Azt mondták, hogy az olyan játékok tehát külön erre tértek ki, hogy az olyan játékok esetében, ahol már bejáratott franchise van, amit nagyon-nagyon sokan kedvelnek, ami már régebb óta fut, tehát az ilyen jól menő címeknél, ők arra fognak törekedni, hogy ne szedjék szét a community-t, tehát ott megmarad a multiplatform. Ezt most mondani még könnyű, mikor például tudjuk, hogy a kodra még ugye három részre van szerződés, de nem veszem el tőlük, ők a Minecraftot hozták fel példának, ugye a Mojangot behúzták annó, viszont a Minecraft a mai napig kb. Mindenre is elérhető. Nyilván ők se vetik meg a pénzt. Uh-huh. Úgyhogy ez ilyen. Mellette viszont azt is mondták, hogy nekik céljuk az, hogy minél több franchise-t berántsanak a Game Pass-be, mint ahogy tették azt a Bethesda-val is. Tehát egyébként ez is pozitív olyan szempontból, hogy most figyelj, hogyha azzal jár a dolog, tehát mondjuk szolidkozunk a kódra, és ugye azt múltkor megbeszéltük, hogy még egy darabig nem lesz Game Pass Day One kód, de mondjuk menjünk nagyon előre. Ott simán el tudom azt képzelni, megtartják a multiplatform megjelenést a kódnál, mondjuk 10 év múlva is, csak Game Pass-be benne lesz ingyér, a többi platformon meg megveheted. És akkor felteszik a kezüket, és azt mondják, hogy ott van. Ez nagyon valószínű, hogy így lesz. És akkor mindenki jól jár, mert igazából eddig is megvetted, ha mondjuk PlayStation-on játszottál, PC-n eddig is megvetted, a PC pont nem játszik, mert valószínűleg akkor az Ultimate-ben benne lesz, akkor ott se kell. De mondjuk a PlayStation-on lesz, örülni fogsz, meg kapsz kodot. Eddig is meg... PlayStation. Eddig is megvetted, most is megfogod, hozzájutsz, ugyanúgy örülsz, aki meg PC-n vagy Xbox-on játszik, az meg örül, mert nem kell érte fizetni. Mindenkinek ez nem most lesz, a kodnál nagyon nem. Más franchise-oknál egyébként elképzelhető. A Blizzard mintájára mondhatják, mindenkinek van pénztárcája, nem? Ja, meg mobilja. Meg pofája, az van mindenkinek. Az van. Na, menjünk tovább. Beszéljünk egy kicsit most a vasárnapi showcase-ről. Ugye vasárnap lesz. Összeköthetnénk ezt a kettőt szerintem. Azért. Ez egyébként ezeket így mind. Jó. Tehát ugye említettük, hogy vasárnap. Vasárnap lesz az a bemutató, a Michael-nak az a bemutatója, ami szerintem kvázi mondhatjuk, hogy kiváltja az E3-at idén. Most már bőven mondhatjuk, mert láttuk a Sumer nyári fesztivált. Én azt mondtam, amit én tartanék is, hogy a Microsoft most azért kéne, nagyon meg kell erőltetnie magát, hogy alulmúlja a Summer Game Festet. Ha azt hozza, ami a kötelező, akkor szerintem ütni fogja. Ha azt hozza, amit tavaly, akkor meg... Akkor meg magasan. Akkor meg magasan. Úgyhogy erről fogunk egy kicsit beszélni, és ugye az első hír az kapásból az, hogy azóta a Microsoft bejelentett egyébként még egy bemutatót, méghozzá kedre, 14-ére, ami szintén másfél óra hosszú lesz, mert azt már nagyjából tudjuk, hogy ilyen 90 perc körül lesz a vasárnapi bemutató is, és ide fogja kivinni elvileg az ilyen fejlesztői kommentárokat, a mélyebben belemegyünk a pálya felépítésébe, meg az ilyen extra plusz dolgokat, ami több szempontból is pozitív. Egyrészt pozitív azért, mert aki ezeket a dolgokat akarja látni, és jobban bele akarja magát egy-egy címbe ásni, annak itt lesz a lehetőség. Igen. Másrésztről meg azért, mert akkor ez szerintem magával hozza azt, amit tavaly is láttunk a Micronál, hogy ez a 90 perc, az 90 perc gameplay, cinematic, release trailer, final trailer, pörgős lesz. Tehát nem ilyen on-stage időhúzások lesznek, mint amik egyébként nagyon sok ilyen konferenciának a kerékkötői, teszem hozzá a Summer Game Fest-nek is az volt. De hanem itt tényleg pörgetve lesz, műsor lesz, content lesz, és szerintem nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak tavaly, nem fognak ezen változtatni, mert ha igaz, hogy ők a community-re kurvára építeni akarnak a jövőben, és ők Love Brand irányba akarják tendálni a Game Pass-t, akkor nem szabad, hogy ez megtörjön, hanem akkor tényleg kapják meg az emberek vasárnap azt, amiért odaülnek a gép elé, vagy a kijelző elé, az pedig ez lesz. Hogy content, tartalom, és remélem, hogy emellett ott lesz egy dátum. Igen. Azért van, tehát ne felejtsük el. Tudom, hogy mi itt Starfield-ezni szoktunk, meg Perfect Dark-ozni, meg stb. Lesz ezekről is szó, de ne felejtsük, hogy a Micronál ott van 22 stúdió. 23-ról tudok, de lehet, neked van igazad. 23 stúdió. De valószínűleg, hogy nekem. Meg szerintem ide vehetjük az Activision Blizzardot is. Tehát, hogy szerintem, ha lesz Active Blizzardos bejelentés, az itt lesz. Uh-huh. Úgyhogy abból azért úgy lehetne mutogatni. Persze tudjuk, hogy valami késik, valami nem jelenik meg idén, valaminek szünetel a fejlesztés. Ilyeneket tudunk, de azért még szerintem bőven volt olyan projektje a Micronak, amiről tudunk, hogy elvileg fut, de még nem láttunk belőle semmit. Hm. Ezekre szükség is lesz, ugyanis itt átkötném a következő hírre, hogy megbízható források szerint. Ez kicsoda ez ott a... Ez szerintem... Jeff Grubb? Ez Jeff Grubb volt talán. De ezt mindjárt megmondom neked. Nem fog megnyílni, itt nincs internet elérés. Az gáz. Mert hogy streamerünk közben. Na most ez... Na, most megnyílt. Jeff Grubb. Igen. Telibe találtad. Milyen vagyok, basszus? Jeff Grubb. Hát ez az a három emberből, aki megbízható. Tehát elvileg úgy fog kinézni, aztán ne legyen így. Tehát én ezeket egyébként szeretném látni. Elviekben mind a Fable, mind a Perfect Dark ki fogja hagyni a mostani bemutatót. Fasza. Ami a Fable esetén még úgy, ahogy megértem. Ez két stúdiót is jelent egyébként, teszem hozzá. Igen. Gyakorlatilag, mert ugye a Playgroundot, meg a Initiative-ot. Igen. Playground ugye a Horizonból nem fog újat kiadni. A Fable ezek szerint. Hát, nem fog most itt egy újat bejelenteni, abban szinte teljesen biztos, abban biztos. Hát a 70-es DLC fog most jönni a Horizon 6-hoz. De jó. Szóval, ja, tehát a Fable beszéltünk róla többször, hogy picit küszködnek a fejlesztéssel, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz itt, de azt szerintem még úgy belefér. De az, hogy a játékfejlesztés rockstárjai, a megagiga megbaszó Initiative még mindig nem tud felmutatni semmit úgy, ezek szerint a Perfect Darkból, hogy azon most már a Crystal Dynamics is dolgozik egy ideje. Ha ez tényleg így lesz, na az szomorú. Negatív vagy. Na, akkor mondd el, hogy te miért várod, hogy ott legyen a... Én... Vagy nem is azt, tehát mit vársz a Perfect Darktól? Én azt látom, hogy a pohár félig tele van. Igen? Tehát ebből a hírből én azt szűröm le, hogy ezek azok a játékok, amik nem lesznek ott. Igen, ezt mondtam én is. Én ebből azt szűröm le, hogy simán lehet egy Forza Motorsport jelen, én azt szűröm le, hogy szerintem kint lesz a gyakorlatilag az összes fejlesztés, amin egyébként dolgoznak. Szerintem kint lesz a Starfield, biztosan fogjuk látni mozgásban. Igen? A Starfield, de arra majd mindjárt beszélünk is. Teljesen biztos vagyok. Szerintem én nem lepődnék meg, hogyha most már lassan kapnánk híreket egy új Wolfensteinről. Érik. Nagyon érik. Az utolsó kettő után? És itt most nem a New Colossusra gondolok, meg a New Orderre, hanem a... arra, miben a két csaj volt. Vajon Blood, Old Blood? Vagy mi a szar? Nem, Old Blood. Mi volt ez? Nem tudom. Rémesen fos. Nem szeretem az új Wolfenstein irányzatot, az nem nekem van kitalálva. De ettől függetlenül meg lehet mutatni az embereknek. Én egyébként el tudnám képzelni, hogyha az Obsidian valamelyik játéka megmutatná magát, lehetőleg az Evolved. Igen, ezekről majd mindjárt beszélünk. Ja, tehát jó, ezek ide fel vannak írva. Én itt most konkrétan csak szerintem szolítkozz arra, hogy ezek nem lesznek ott. Igen, de és miért? Ez hivatalos egyébként? Nem írta ki a Microsoft, hogy ők biztos nem lesznek itt. Jó, figyelj, őszinte leszek. Ha csak ezek nem lesznek ott, oké. De a többi nagy dolog az legyen ki 90 percen keresztül. Én nem akarok Sea of Thieves DLC-ket látni, meg nem akarok azzal egyenértékű baromságokat látni, meg Hot Wheels DLC-t, meg ilyeneket. Egy State of Decay 3-at? CG trailer, az még kéne. Nem, tehát szeretném látni a nagy ágyukat. Szeretném látni azokat. Ezek a nagy ágyuk. Nem. Na akkor mi? Mi a Motorsport 8 mehetsz autóval? Az téged mit lázba egyébként hoz? Tudod mit? Tudod, minek lenne itt az ideje, hogy lassan megmutassák? Mi? Mondjuk egyébként így nagyjából kurvára leszarom, de a Gears, az új Gears. Ja, például az új, bár én úgy tudom, hogy most ugye remasterelik a első három Gears-et, és majd azt fogják kidobni. Figyelj, én lelkes vagyok. Egyébként meg nem kell sokat várni, holnap után ilyenkor már erről fogunk beszélni. Ja, mert ahogy hétkor kezdődik a... Hétkor. Úgy tudom, ja. Hogy hétkor. Ne, én ezt szeretném. Engem a én megmondom őszintén. Én a Fable-t jó lett volna látom, ott még nagyjából meg tudom érteni, hogy miért nem lesz kint, de szerettem volna látni, mert szerettem régen is a Fable-t. Szerintem a Playground-nál jó kezekben van, és szeretném látni, hogy mit raktak belőle össze. A Perfect Dark-ot meg azért szeretném látni, mert szeretném látni, hogy a 4A-s überdrága, übermegbaszó projektként belengetett atomkemény nagyfaszú fejlesztők által összerakott csapat, az mi az Isten csinál most már idestova 4 éve? Vagy 5? Szerintem egyébként az lesz, hogy a Halo-nak a kópját fogják demózni. Hogy összeraktuk. Arról is van hírük. Jó, menjünk is tovább, mert szerintem ne húzzuk az embereknek az agyát, mert annyi hírünk van, annyi mindenről lehet még beszélni. Na, menjünk át akkor pozitívabbra. Starfield, szó volt a Starfieldről, szerintem a Starfield biztos kint lesz, szerintem hosszabb gameplayt fogunk róla kapni, adná magát. Én abban szeretném látni, hogy nem esnek a textúra alá az emberek, és akkor már meggyőz. És elvileg... De legyenek elvárások. Elvileg megjelenési dátumot is kaphatunk mellé. Én most jelenleg azt mondják, hogy 2023 eleje. Szerintem azt el fogja hinni valaki. Aki hát egy darabig igaz lesz. Egy darabig igaz lesz, amíg el nem jön a pillanat. Most kiírják, hogy január 12, és azon, oké. Persze. Meglátjuk. Jó, oké, jelentsék be, mutassák meg. Van mit mutatni a Starfieldből. Meg tudod, mi miatt lehet még érdekes a Starfield? Meg az azzal kapcsolatos kommunikáció? Na. Mert utána akkor már el kellene kezdeni kommunikálni a új Elder Scrolls-t. Hát azt még a darabig nem fogják, mert szerintem kijön a Starfield, aztán Starfield DLC, közben Starfield patch-ek. Nem, azt mondták, főleg Starfield patch-ek. Jó. Nem, annyira nem fekszenek rá, ez úgy autentikus. Nem szokták egyébként megkapkodni a dolgokat. Hát figyelj, lesz rá, ha az utolsó ilyen nagyobb volumenű játékokat követi le, akkor piacon lesz, mint a sükrüm. Tényleg? 12 évig. 2023. november 11. Annyi idő alatt ki lehet patchelni? Miért ki van patchelve a Skyrim? Az már tökéletes? A sükrüm az már úgy működik. Sükrüm. Működget. Nem mondom, hogy nincs bennem. Már el lehet vele játszogatni? El lehet vele játszogatni. Jó. Most már mindenen is. Menjünk tovább. Ez egy, azért is érdekesek ezek a hipotetikus felvetések. Egyrészt, mert holnap után úgyis fogunk róla a nagy részt beszélni. Másrészt, mert... Ez nem volt annyira hipotetikus. Itt képszivárgás volt a Starfieldnél. Ja igen, a megjelenési dátum, tehát hogy elvileg a valaki megújította a subscription-jét, és oda volt alulva írva, ilyen csillagozva. Hogy... Valaki, valami merész ember. Hát jó, ez valaki, amit... aki nem fél a csalódástól, megújította a Game Pass. Megbízható hely, Reddit. Az biztos. Reddit per Starfield. Ez az internetnek a... Mi ez? Pöcegődre? Nem, ez a 4chan. Nem arra gondoltam, hanem a hírcsárdája. Yeah. Mi bajod a hírcsárdája? Na, beszéljünk az Obsidianról. Akiket most már ugye csak ott a mi játékon dolgozik a Microsoftnak a fele az Obsidiannál van. Az Obsidian rohadt sok mindenen dolgozik, ez igaz. És hallod, még így is találtam egy olyan projektet, itt volt a cikkben, amiről nem is tudtam, hogy azt is ők csinálják. Ez a valami hülye neve volt, ami P-betűs. A Pensiont? Pensiont. Az. Azt mondják, hogy elvileg itt lehet. Az Outer Worlds 2, az Outer Worlds 2-t azért gondolják, mert az egyik art direktora, aki az Outer Worlds 1-en dolgozott, mondta, hogy végre meg tudja mutatni, hogy mind dolgozott az elmúlt 2 évben. Remélem, ez nem azt jelenti, hogy kibaszott 10-ét kapunk itt is, ilyen felskiccelt artwork-et, hanem annál valami komolyabbat. Úgyhogy amit én ide várok, az, tehát az Evolved, az Outer Worlds 2, és akkor ezek szerint a Pensiont. Az, hogy ezért ezt fogják-e mutogatni, nem hinném a Grounded-et, mert az nálam meg szerintem náluk is egy nagyon háttérprojekt. Szerintem azt egyébként abban szerintem kivonultak. Nem tudom, mennyire jönnek hozzá az update-ek. Nem volt benne túl sok tartalom még annól, mikor játszottunk vele, két nap alatt ki lehetett maxolni. De nem volt rossz játék, tehát egy ilyen kis aranyos projekt volt. Ez a Correct Plus. De ja, úgyhogy lesz mit mutogatniuk, és ezek közül még az Avaftból volt szivárgás, hogy elvileg a pre-alpha verzióban találkoztak ilyen muskéta jellegű fegyverekkel. Ugye azt tudjuk, hogy az Avaft az a Pillars of Eternity univerzumában fog játszódni, viszont nem tudtuk még időre belőni, eddig úgy volt, hogy elég nagy különbséggel, viszont az, hogyha tényleg vannak benne muskéták, például, az azt jelenteni, hogy időben is viszonylag közel fog játszódni, illetve, hogy nem ez a abszolút high fantasy dolog lesz, tehát nem a kard, nyíl és bot tengelyen fogunk mozogni. Ez már high fantasy? Nem, neked a, annyi a lényeg, hogy egy emene sárkány. Bocsánat, nem akartam belőfogtani ezt. És más se csinálsz. Az Obsidianban bízok. Úgyhogy tőlük sok mindent várok vasárnap, és ha már ennek a felét megkapjuk, akkor már fogok örülni. Úgy legyen. Úgyhogy. Na de van itt még más is. Van. Folytasd kérlek. Úgy magamhoz ragadtam a szót az előbb, hogy szeretném, hogyha... Pedig én örültem volna, te beszélsz róla. Szóval... Jó Crash Bandicoot. Belsős infók szerint Xbox podcasten szivárgott ki, elvileg. Ugye a Toys for Bob, akik Activision Blizzardos fejlesztő csapat, és a... Hát a Spyro Reignited Trilogy-ról, meg a Crash Bandicoot 4 It's About Time-ról ismerhetitek őket. Ők mielőtt belettek tolva kodot fejleszteni, uh-huh. mint a 123. Activision Blizzardos kodfejlesztő csapat, elkezdtek dolgozni egy multiplayer Crash játékon, ami egyébként adná magát, mert a Crash 4 is jól fogyott. Ez egy ilyen, hát, party játéknak volt akkor beharangozva, és aztán valami Wumpa League, igen, Wumpa League néven futott. Na most elvileg az, aminek most itt jöhet a bejelentése, az ennek a szellemi örökese lett, tehát szintén egy multiplayer játék lesz, multiplayer alapú. Én a leírás alapján kicsit olyannak érzem, mint amilyen a Crash Bash volt, ugye ott a klasszikus játékok végén. Tehát úgy gondolja. Igen, hogy az a játékmenet mennyire állná meg magát most, az gyakorlatilag ugye anno olyan volt, mint a Mario Party a izé nélkül, a tábla nélkül. Uh-huh. Tehát csak a mini játékok voltak gyakorlatilag. De azok szórakoztatóak voltak. Azt egyébként már nem a Naughty Dog csinálta, hanem azt, ha jól emlékszem, a Eurocom. De valami hasonlóra kell gondolni. Azt mondták, hogy igen, készül a játék, nem ezen a néven, de mindenképpen multiplayer Crash játék lesz. Én egyébként adnám valami kis szórakoztató. Ezeket a parti játékoknak amúgy is egyébként megvan a közönsége, de nincsen belőle túlságosan elárasztva. De tök fura, hogy ehhez képest, mert például a Mario Partit nem szereted. Ja, mert az Mario. Jó, oké. Okay. De nem azt mondom, hogy nem szeretem, csak... De azt mondtad, hogy hidegrázást kapsz tőle. Nem, sose mondtam ilyeneket, de például az én ismeretségi körömben nincsen öt ember, akinek van Nintendo Switch-e, hogy Mario Partizzunk. Már csak négy kéne, nekem van. Ja, és mikor vetted utoljára elő? A Switch-et? Ja. Régen. Na, erről van. De hogyha hozol még négy embert, akkor szerzek le Mario Partit. Most ehhez képest, hogyha meg ez kijön, ott a PS5, kontroller van, áthozom, és akkor tudunk vele játszani kóban. Jó van. Már is tudomáltuk a Crash Bandicoot-os részt. Jó, hát azt tudom, hogy téged nem mozgat a Crash, de egyébként pont a Nitro Fueled-nak a sikere, a klasszikus három játék felújításának a sikere, az, hogy az It's About Time ilyen jól fogyott, ez szerintem alapvetően indokolja, hogy jöjjön valamilyen fajta folytatás. Szeretik az emberek még mindig. Az külön vicces egyébként, hogy ez a Microsoft konferencián lesz ott, úgyhogy Crash ugye nagyon sokáig volt az úgynevezett maszkátja a PlayStation-nek, csak hát ugye elkerültek a jogok. No, Menjünk is tovább. Erről akarsz beszélni? Nem. Menjünk tovább. Körülbelül segítve. Nem, egyébként én ezt csak felületesen olvastam el. Következő a helyzet. Nem tudom, mond-e valakinek valamit, ez Nintendo 64-es volt? N64-es Rare. A James Bond, Aranyszem, abból készült játék, GoldenEye címe. Azért volt ez a címe, mert a GoldenEye angolul aranyszemet jelent. Tehát ezért volt ugyanaz a cím. A lényeg az, hogy volt ez a játék, és jó ideje arról van szó, hogy ebből egy remaster verzió fog érkezni. Nem is tudom, ezt a Rare csinál-e? Igen, azt hiszem. Igen. És állítólag a játék az egészen jól áll valószínűleg, mert hogy rajongók, vagy valakik, akik bekövették valamelyik fejlesztőt, azt látják, hogy oldalhatja ki az achievementeket. Úgyhogy konkrétan az összes pályára és több nehézségi fokozatra kint vannak az achievementek. Ugye itt leginkább az, hogy ez nem jelent eddig meg, ennek inkább jogi okai voltak, hogy a Nintendo az úgy nem... nem nagyon járult hozzá a dologhoz. De az utolsó híresek szerint egyébként Switch-re is fog érkezni. Ezért ne gondoljatok túl nagy felújításra, tehát váltható. Amit én láttam, ami kikerült a netre verzió, ott lehetett váltani a klasszikus és a modern kinézet között. Nem egy, mit tudom én, Demon's Souls szintű remake, vagy nem egy Last of Us szintű remake-ről van szó. Ez egy ilyen, úgy rendbe rakták, hogy úgy el lehessen vele játszogatni. Aha. Szerinted ez kint lesz az E3-on? Egyébként szerintem simán kivihetik. Oda az indie részlegbe, tudom, amikor ledarálnak egy csomó mindent így. Szerencsétlen Rare, ez is megjelent már azért, hogy dicsőségesebb időszakot. Na de mindegy, megyünk tovább. Minecraft. Aki Minecraft rajongó, örülhet. Ugyanis ugye a Microsoft egy ideje ütti ezt a témát, mint az őrült. Ugye kaptunk már Minecraft Dungeons-t egy ilyen single player coop játék formájában, ugye lehetett lehetett kóricálni. És az a hír járja, hogy fejlesztés alatt van egy Minecraft világban játszódó valósidői stratégiai játék is. Ahol ez a Steve-nek hívják itt a fő karaktert? Nem tudom, de... Fő karakter. De ő köré fog valahogy épülni. Szerintem nem hiányolta senki a Minecraft-ból a sztorit eddig sem. Ez hogy a kedves barátomat idézem, ez úgy kellett, mint faszra a köröm. Tehát... Oké, lesz ez is. Ez kiviszik az Xbox konferenciára. Figyelj, ezért is szerették, a Dungeons-t is. Igaz, hogy megjelenésekor nem működött benne a multi. Dominikus emlékszik, mi próbáltuk. Volna, ha működött volna. Persze. Most már gondolom működik, csak... De, ja, figyelj, ott a Minecraft brand, azt azért látjuk, hogy kurvára szeretik az emberek, tehát benne van talán a top 3 legnagyobb példányszámban eladott játékban, az alap Minecraft, ugye a Tetris meg a GTA mellett. Nagyon szeretik. Úgyhogy ezzel elmondom. Mikor megyünk el egy jó Minnesota-ra? Megnézhetnénk a Sajt 32-t, meg a Dogi Andit, nem tudom kik. Ebből kinőttem, én boomer vagyok, én nem tudom ezeket már értékelni. Pedig végre láthatná olyan tartalomgyártókat, akik csinálnak is valami. Mennyi minőséget tesznek az asztalra, nem ilyen fasságokat beszélnek péntekenként a podcastben. Figyelj, nem szeretném látni, hogy merre lehet fejlődni. Tehát az áldott tudatlanság állapotában vagyok. Beéred ennyiben. Igen. De végén még túlnő. Én ennek a világnak a rántott húsaként teljesen nyúl át engem. Én egyébként látom azt, hogy miért szeretik ennyire az emberek úgy a tartalomgyártókat, a Minecraftosokat, mint magát a tartalmat. Unokaöcséméknél látom, hogy teljesen rá tudnak csavarodni, de borzasztóan. De tegyük hozzá, hogy azért én nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg ennyire jó játék. Szerintem inkább ez egy újszülöttnek minden vicc új recept az, ami működik. Tényleg nem bántani akarok senkit, de azért eléggé beszédes, hogy ez a célközönség nagyjából hány éves. Tehát tudom, hogy van egy-két ember, aki mondjuk 18-20-30-hez közel is Minecraftozik, nem veszem el tőlük ennek az élményét, de azért, hogy világosan látszik, hogy amikor egy ilyen Minecraft közönség találkozó van, akkor az annak a tető korosztálya, nem akarok hülyeséget mondani, de nem a 20 plusz. Hozzáteszem, hogy ha visszagondolsz a végén, a vége felé már a Play-t átlag életkora is erre a szintre konvergált. Adáson kívül majd akarok veled beszélni a Play It-ről, hát így, na minden, jó, menjünk tovább. Jó, beszéljünk egy nagyobb Call of Duty blokkról. Na ezeket te szedted össze, úgyhogy tágítsd az agyam, légy szíves. Jó, akkor elkezdem tágítani az embereket. Következő van. Tök jó hírek jöttek. Most már tudunk, ugye minél több hivatalos információ jön, ez azt jelenti, hogy annál több apróságot tudunk, nem csak a Modern Warfare 2-ről, hanem úgy általában a Call of Duty jövőjével kapcsolatban is. A Modern Warfare 2-t már nyilván láttátok mozgásban, láthattátok, hogy jobban néz ki, mint az elmúlt négy jó pár Call of Duty, annyival nem jobban teszem hozzá, de azért láthatóan jobban. Ez azért van, mert... Látom én is. Ez azért van, mert új engine kapott. Nem kapott új engine, ez volt a Modern Warfare alatt is. De COD 2.0-ként fut az új motor. Annak a motornak a próbálja átalakított változata. Ez már nem Quake 3, maradjunk annyiban. Igen, eltelt egy kis idő azóta. Egyébként meglepődnél, mert valami 2016-ig, vagy 7, sőt, még talán a melyik volt az a hidegháborús COD, ami... Tavaly előtt jött ki? Cold War, titokban na, volt. Na, az még az, és az még a Quake 3-as engine-nek egy szarán módosított változatára jött. Oké, okay. Na lényeg az, hogy gyakorlatilag a Modern Warfare 2-ben, ami bemutatkozik, arra az egységes engine-re akarják a jövőben ráhúzni a következő Call of Duty-kat. Az mi? Egyébként nem hülyeség. Igen? Akkor megint el lehet tologatni egy 20 évig. Mert nem ezt csinálták ám eddig. Hogy? Ugyanezt, hogy volt egy engine, és hát volt egy engine, Quake 3 engine-re építették gyakorlatilag az első rész óta. Persze. És széljállat módosítva. Mert az működött. Na, látod? Úgy, megerősítettek több helyen. Jó, de hát az nem jelent semmit. Nem tudom, egy kis vagy. szóval ennyi, hogy amit most látni fogtak a Modern Warfare 2-ben, nagyjából úgy fognak kinézni a jövőbeli Call of Duty-k is még 10 évig, úgyhogy ennek örüljetek. Következő, ami viszont már annyira nem egy örvendetes dolog, tehát nyilván a Modern Warfare 2 az, bár nem most kezdték el fejleszteni, és nem a Vanguard-dal kapcsolatban kezdték el fejleszteni, de valószínűleg hordozni fog már magában olyan dolgokat, amik alkalmasod a Vanguard-dal kapcsolatban is lecsapódhattak. Ez pedig az volt, hogy volt egy olyan nyilatkozata a producernek, ha jól tudom, hogy a Modern Warfare 2-nek az elsődleges célja a szórakoztatás lesz. Ami így önmagában minő meglepetés. Ez így önmagában kivonatolva azt mondom, hogy ez egy tök jó dolog, és ez egy tök jó vállalás, nagyon fasza, szórakozni mindannyian szeretünk, nem mindenki ugyanúgy. Balázs... Nem látni. Nem, jó, én nem szeretek szórakozni, Balázs meg unalmában brutos embereket. De hát így mindenki másra szórakozik. Fog majd, nyugi, még ráfutok. De ez önmagában nem lenne egyébként probléma. Csak hogy egy bővítettebb kommunikációban ez azt jelentette, hogy annyira a szórakoztatás a lényeg, hogy például provokatív és megosztó tartalmakra ne számítsunk. Itt arra céloztak, hogy például a Modern Warfare-ben látott ilyen... Nem fogod streamelni. Nem. Twitterre nem fogok róla streamelni, meg streamelhetem. Ja, jó. De megnézték a Twitteremet, és mondták, hogy nem tudunk labdába rúgni. Igen. Tehát a lényeg az, hogy olyan dolgok, mint ami a Modern Warfare-ben volt, tehát például a No Russians, meg az ilyenek, tehát ilyeneket nem fognak bevállalni. Az nekem nem volt egyértelmű ebből a nyilatkozatból, hogy ez csak a Modern Warfare 2 szellemiségét fogja átítatni, vagy az összes többi Modern Call of Duty-nak a... Elkövetkezendő? Aha. Szerintem egyébként erre választ akkor fogunk megtudni, hogyha megtudjuk, hogy fut a Modern Warfare 2. Mert nem az, hogy 60 FPS, meg ilyesmi, hogy fog menni a piacon. De gyakorlatilag ez azért nem olyan nagy vállalás, mert ugye provokatív és megasztó tartalom. Tehát ugye, amit te mondtál, az is a kampányban volt annó, ha nevezhetjük így. Nyilván nem a multiban. Az meg lesz 6 óra. Ha 6 óra lesz, akkor már örülünk. Jó, 6 órába bele lehet rakni annyi kiakasztó tartalmat, hogy visszavonják, mint a 7 óra. Mondjuk szerintem a legnagyobb toxikusság a kodban a multiban történik. Azt meg... Nem azzal van a problémájuk egyébként. Nem a toxikusság a problémájuk. Volt egyébként bármi a kódban azon a bizonyos liftes jeleneten kívül, a repteresen kívül, ami úgy kibaszta a biztosítékot embereket. Én úgy emlékszem, mintha az atombombán is hisztisztek volna, de abban meg nem vagyok biztos, hogy az első részben volt. Nekem kicsit összefolynak a Call of Duty. Az MV2, a klasszikus MV2-ben volt a repteres figyelj, jelenet. Figyelj, őszinte leszek, nekem ebből az jön ki, hogy mennyit változott egyébként a hangvétel, nem? Régen, ha botrányos volt egy játék, akkor ment. Emlékezz a GTA-kat, mindenki szétekésztett. Volt a, melyik volt az az amerikai politikus? Aki sportot üzett, ja, hogy, aki ebből üz a sportot. Hogy minden létező GTA-t azt a társadalommal fellelhető összes problémának a gyökereként azonosította. És szárnyaltak az eladások. Mostanra teljes szemléletmódváltás történt egyébként itt is, és a provokatív és megosztó tartalmakra úgy tekintenek, mint egy értékesítési koloncra. Úgyhogy szerintem egyébként ez áll a dolog hát a mögött, minél több emberhez akarnak eljutni, értsd, minél többet akarnak ebből eladni, és hogyha ennek ez lenne az akadály, hogy provokatív és megosztó a content, mint ahogyan tudjuk, hogy nagyon sok snowflake van kint a piacon, no offense, de tényleg ez van, akkor ez ne legyen probléma. Egyébként milyen érdekes, hogy ahhoz nem snowflake-ek, hogy halomra öljék az embereket, az a probléma, amikor egy nórássapél pálya van, mert akkor már sérül a lelkületük az embereknek. Sosem akartam megérteni ezt a szemléletmódot, de a lényeg az, hogy ez most lesz, és valamilyen irányt fogunk majd venni. Következő. Egy pára már hozzáfértek a multihoz, így próbálgattak ezt, aztán azt, és kiderült, ez tényleg csak egy ilyen kis apró megjegyzés, hogy a multiba be fog kerülni egy ilyen felfújható humanoid bábú, ami ilyen figyelemelterelésre lesz majd alkalmas, ami egyébként kísértetiesen emlékeztet a Metal Gear Solid 5-ben látott aktív decoyra. Erre már keressetek rá, hogyha érdekel titeket, egy ilyen jellegű ilyen dummy túlt le lehet majd dobni multiban állítólag. Én így átrohanok ezeken. Hát na, és akkor itt van hírként. Nem is tartalak fel. Tehát. Köszönöm. És akkor ott van hírként az, amiről beszéltünk a Summer Game Festen, ami engem nagyon zavar, hogy ez a ráncfelvarrás, ez a remake, ez 70 dolláros árcédulát fog kapni. De ez nem remake, ez egy új rész, teljesen. Jó, ez egy új rész. Én ezzel nem vagyok. Nem volt még Modern Warfare. Ezzel kevésbé vagyok felháborodva, mint a Last of Us remake 70 dollárért indult. Nem az Al Gore volt, Jack Thompson volt. De lehet, az Al Gore is, de én a Jack Thompsonra gondoltam. Hogy ezen kevésbé felháborodva, mint a... Mint a Last of Us 2. Jó, de az azért, hogy nem érted a Last of Us-t, az a probléma. Ez egy... Figyelj, szerintem egyébként a Cross Gen pack az most is ennyibe került. És ugye, na az egy másik dolog, hogy ugye ezt mondtam én is neked, hogy meglepően kevés játék van fenn, úgy például PS Store-on, hogy csak PS4-es verzió, csak PS5-ös verzió, hanem rákúrják a pluszárazást, megkapod egyébként a minimálisan, vagy sehogy sem hozzányúlt PS5-ös verziót, de ezt csak a PS4-essel együtt tudod megvenni 70 dodóért. Mert tavaly és tavaly előtt is ennyi volt. Na. Lehetséges. Akkor meg abszolút. Prevgenre nem tudom, hogy mennyire. Lehet, hogy most érzem. Jön egyáltalán ez Prevgenre még? Jön Prevgenre. Őszintén szóval, nem tudom, lehet, hogy most érzem soknak. Lehet, hogy a 2022-es körülmények azok, amik miatt én azt érzem, hogy most 2022-ben 70 dollárt egy Call of Duty-ért soknak érzek. Nem biztos, hogy ezek egyébként most jobban belegondolva, hogy ez a Call of Duty-nak szól. Tehát most valahogy úgy nem igazán érzem azt, hogy úgy 30 ezer forintokat akarnék így kibaszni az ablakon olyan játékokra, ami így... Mint a Call of Duty. Én tudod, hogy miért mondanám mégis, hogy inkább erre? Mert ha egy dolgot tud a COD, és azt nem lehet elvenni tőle, az a multi, azt nagyon tudja. Az még a Vanguardban is viszonylag jó volt. Uh-huh. És a Vanguard ugye messze évek óta a leggyengébb COD volt ilyen szempontból. Úgyhogy ha azt nézem, hogy mit kapok a pénzemért, és ez meddig fog szórakoztatni, akkor inkább adok ki egy ilyen játékra 70 dollárt, mert ha más nem, akkor legalább az első végéig, szezon végéig, vagy mik ezek a... Szezon. Az első szezon végéig fogok vele játszani valószínűleg több száz órát. Tudod, miről lennék kíváncsi? Ez sajnálom amúgy, hogy nem lett hagyományteremtő, bár remélem, hogy az lesz, hogy... Ezt elindíthatnák egyébként úgy, mint ahogyan a Micro csinálta a Halo Infinite-tal. Szarul? Nem. Tartalom nélkül? Nem. Akkor mire gondolsz? Arra, hogy külön adják ki a single player-t, és külön adják ki a multiplayer-t. Külön nem fogod megvenni 27 ezer forintért a single player-t. Hát nem. Hát pontosan. Hát azon. Nem. De viszont, hogyha free-to-play lenne a multi, akkor annyit tudnának eladni benne mikrotranszakcióval, amennyit nem szégyelnek. Szerintem ez egy tök érdekes dolog lenne. És így is. el fognak adni így is, de így nem lenne akadálya az, hogy megveszi a paraszt, vagy nem. De mi a jó? Ha keresel kurva sok pénzt mikrotranszakcióval, az azért jó. Igen. De már csak az a jobb, ha keresel kurva sok pénzt mikrotranszakcióval, meg még 70 dollár. Igen, máshogy fogalmazok. Ha el tudod adni mondjuk 5 millió embernek, akkor 5 millió embertől ezt tudod beszedni a mikrotranszakciót. De hogyha játszik vele mondjuk 15 millió ember, és hozzájuk juttatod el a mikrotranszakciót, az már egy más. Zoli, ezt úgy hívják, hogy Warzone. Az ott lesz. Igen. Na, azt mondom, ezt megcsinálták, Warzone-nak meg hívják. Igazából semmi akadálya nincsen annak, hogy ezt kipróbálják a Modern Warfare-rel is, vagy kipróbálják bármelyik Call of Duty-val. Ennek csak is kizárólag döntési háttere van. Mint ahogyan a Halo-nál is meg lehetett csinálni. Eleve máshonnan indított. Teljesen az in-game launcher gyakorlatilag más. Onnantól kezdve, hogy áttételesen, fizikailag is leválasztanák az anyajátékról a multit, meg lehetne oldani. Ezt pontosan tudod. Tehát szerintem ez egy tök izgalmas dolog lenne, mert mind a kettő, mert konszenzuson vagyok, és látom a csetteni, mások is konszenzuson vannak, hogy ezt a multiért fogjuk megvenni. Persze. De a single player az, ami miatt valószínűleg ez 70 euróig föl van nyomva, de tudod, te, ha azt kivennéd, ez biztos nem lenne 70 euró. Ott, de hogy nem. Ha miért? A BO4 az nem így jelent meg? Black Ops 4, abban nem tudom, volt single, melyik. És ugyanúgy teljes áron jött. Emlékezz, volt mondjuk, ilyen. Mondjuk ez jogos. Nem olyan régen. Utálták is, mint a szart, és be is ugattak, hogy hol a single. De azt szerintem a megszokás mondta az emberek. Ezt egyébként felhánytorgatták a Battlefield 2042-nek is, hogy hol van a single player. Abban hol volt a játék. De abban hol volt a multiplayer, az is hiányzott. Nagyobb gondok voltak ott. Igen. Jó, mindegy, tehát 70 dollár lesz. Majd meglátjuk. Nem kell, hogy tetszen. Én megértem a te álláspontodat, hogy is engem ez annyira nem zavar. Nem. Úgyis fogunk multizni vele, tehát így persze. Látom. És most szerintem, hogy ezt mondtam is, hogy szerintem az MV1-ben meg a Vanguard-ban biztos, de a Modern Warfare-ben is én már később szálltam csak be. Ezt most tolnám az elejétől. Meglátjuk. Figyelj, azért én hiába tértem a pofámat. Na, ebből viszont nem fogom megvenni a digitál deluxot, az biztos. Mert? Mert az 30-valahány ezer forint, annyit nem adott. 100 dollár. Meg tudod, ezzel kapcsolatban mondtam, hogy milyen érdekes a Sony például, mindig, de gondolom, hogy a Micronál is így nézett ki, mindig úgy volt akciózva, hogy az alapjátékot nem akciózták, hanem a digitál deluxot leakciózták az alapjáték árára. Vagy 1-2 ezer forinttal alá. Vegyed. Nyilván nem launchkor később. Még egy apró kis függelék a Call of Duty-hoz, ez viszont a PlayStation-esöknek a melbimbóját dörzsölgeti. Ez pedig az, hogy amikor el fog rajtolni a béta, mert el fog rajtolni a béta, akkor PlayStation-on 5 nap előnnyel fog mindez megtörténni. Úgyhogy aki oltatatlan Call of Duty lázban ég, az reméljük, hogy PlayStation birtokos, mert 5 nap előnnyel csaphat le a játék bétájára. Itt még él a szerződés, az előre kötött szerződés. Szóval ez volt a Call of Duty blokkunk, és akkor beszéljünk arról, hogy frissül van valami Infinite-os cuccunk, ezt viszont már rád bíznám. Jó, tehát beszélt most a 343 arról, hogy így némi idő eltelte után lehet majd számítani a Halo Infinite-nak a kóp részére. Egész konkrétan az online kópra, tehát a split screen kóp az még jó darabig nem fog érkezni, meg fejlesztés, de elvilegben júliusban, aki regisztrál erre mindjárt mondom, itt van valahol benne a cikkben, hogy mi a szarra kell regisztrálni, akkor részt vehet a bétában valahol. Valami Halo Insider accountot kell regisztrálnatok, és akkor júliusban részt vehettek a kópnak a tesztelésében. Amit elvileg, hogyha jól sikerül, akkor talán augusztusban meg fog jelenni, hozzáteszem, ez csak az online multiplayer kóp, tehát a split screen továbbra sem. Ez egyébként nekem tudod miért fura? Nem azt mondták, hogy a Forge fog előbb jönni, és csak utána a kóp? Nekem az visszhangzik a fejembe, amit mondtál nekem tegnap, hogy bazd meg, ha ez a játék megjelent volna a tervezett időpontra, tehát 2 évvel ezelőtt, akkor 2 év múlva adták volna ki a kópot, tehát most. Hát úgy néz ki. Vagy még most sem, akkor ugye post-launch update-ek jönnének, és azt kötnél le az erőforrásokat. Uh-huh. Mi a fasz csináltak ezek? Hát azt látjuk, hogy mit nem. A kópot biztos nem. Figyelj, nem. Ez egy live service, games as service modellre épít, kell bele a tartalom. De azt, normál esetben az nem a patchet jelenti, meg a bug fixet, meg az ilyen szarokat. A kóp. Tehát ők úgy gondolták, hogy figyelj, most nem lehet minden. Három havonta mapokat kiadni. Ne is basszál fel ezzel, te komolyan ezzel ne. Hogy a jövőben a live service az lesz, kiadjuk félkészen a játékot, az meg is, hogyha előfizetsz, akkor kipecseljük neked. DLC-k mik lettek? A DLC az az, hogy vágjuk ki a játékot. Hányszor derült ki, hogy bazd meg a... Emlékszel a Mass Effect 3-ra, amikor elrajtott, és kiderült, hogy az egyik legnagyobb DLC az ott volt D-ban egyébként a játékban benne, és csak kioldani tudta? Volt ilyen botrány valamelyik Marvel vs. Capcom játékkal is, hogy megtalálták a lemezen azokat a DLC-ket, amiket letöltettek veled. Amit meg kifizettél. Igen, pluszban, tehát ott volt. Hogy ezt már nem tudtuk megcsinálni, ezt plusz hozzáadott tartom a fasz, nem ott volt már első perctől kezdve. DLC-kkel megcsinálták. Most már lassan kivágják. Miért? Aquari most nem ezt csinálta? Kijön teljes áron, $70 áron kijött, majd a multit azt megkapott 2 hónap múlva. 1 hónap múlva. Most az még azt sok, mondják. Az is sok. Igen, a Quarry tipikusan az a játék, hogy egy hétig slágerjáték lesz, mindenki ki fogja próbálni, hogy hú, mi van akkor, hogyha ott más döntést hoznék meg ilyesmi. Igen, egy hétig sláger lesz, egy hét után meg ott lesznek, hogy hát, majd meglátjuk. De ez tipikusan az a játék egyébként, most gondolj bele, tehát szerintem sokat elmond erről az egészről az, hogy hányan vannak közületek olyanok, akik mondjuk végigjátszották valamelyik Dark Pictures Anthology játékot mondjuk 2-nél többször. Csak azért, mert annak nem egy olyan eszement változatos a befejezése. Általában ennek több száz befejezése lesz. Na most, tegyük fel, hogy ebből mondjuk van 10 vagy 20, ami markánsan eltér egymástól, de tényleg szignifikánsan. Azt mondjuk kétszer lepróbálod, hogy mondjuk milyen végkifejlet jön, de mondjuk videki fogsz ugrani 6-szorra vagy 7-szerre, de még ha neki is ugrasz, 1 hónap múlva még egyszer kóban meg fogod próbálni. Szerintem kizárt. Nem gondolnám én sem. Tehát ez olyan, mint a eső után köpönyög. És a Halo meg ugyanezen át fog enni. Figyelj, kurva kíváncsi lenne a Halo Insider regisztrációs számokra. Ezért nem kezdtük újra, pedig azt mindannyiunk nagyon élvezte a Detroitot. Azt mindenki kijátszotta úgy a saját döntéseivel. De én is végigjátszottam a Detroitot, imádtam, nem kezdtem újra még egyszer. Nálam érdekes ívet írt le a Detroit, mert ugye mi azt Marknál játszott. Ott kezdtük el. Aztán amikor kinyírtam az egyik karaktert, akkor már nem játszottam vele többet. Azt nem tudom, hogy ott kezdtük el, vagy előtte, vagy utána én kipörgettem alapról. Tehát kétszer biztos kipróbáltam, és harmadjára az volt, hogy öcsém elvitte a konzolt anyámékhoz, és anyámmal játszottak, mert hogy ugye magyar felirat volt rajta, hogy anyám is tudta élvezni, közösen hoztak döntéseket, csak ugye mivel vannak időre menő dolgok, így leállították kritikus pontoknál, és akkor találjuk ki, hogy most ki éljen, ki halljon, milyen döntést hozzunk, kurvára élveztek, egy interaktív film volt, anyám teljesen rácsavarodott erre a formátumra, kár, hogy ebből van gyakorlatilag 2. Mondjuk, hát a Heavy Rain van még. Ami ilyen... Igen, csak azon nincs már magyar felirat. Indigo Prophecy. Azon sincs magyar felirat. Hát anyám még miatt ugye a nyelv, a angol nyelv az kritikus. Mi az, ami még van magyar felirat és ilyen? Talán a izén, melyik volt ez a Elliot Page-es... Beyond Two Souls. Beyond Two Souls. Volt már magyar felirat? Szerintem már volt magyar felirat. Hát. Mintha lett volna. Talán... Volt. Azt írják itt, hogy volt. Ja. Tehát azt mondjuk még lehetne, csak szerintem az annyira nem volt jó, de mondjuk... Nem volt olyan rossz a Beyond Two Souls. Egynek Lehet vele játszogatni. De hogy ezeket se kezdted utána újra előről. És pedig úgy jelent a fejedbe is, hogy a Detroit az egy jó játék volt. Abszolút jó játék volt, persze. De az olyan érted, hogy kipörgeted egyszer, kipörgeted kétszer. Ez tipikusan az a formátum, hogy ez egy ilyen egynyári slágerjátékok. Azért sokallom érte ezt a 27 ezer forintot. De mondom, hogy szerintem ezt nekem belőnkel 2022 mondatja. Most ilyen kicsit ilyen megengedő vagyok saját magammal szembe. Beszéljünk a Diablo Immortalról. Ha már a fizetett tartalomról, meg a lootboxokról és mikrotranszakciókról és hasonlókról beszéljünk a Diablo Immortalról. Igen. Na most, ugye elrajtolt a játék, és vannak gondok. Tehát szó volt arról, biztos ti is láttátok a Metacritic visszajelzéseket. Én, ne értsetek félre, nem ilyen magasló dolog, de én nem hiszek a user score-okban, mert állandóan megy a hiszti. Hozzáteszem, ugyanennyire nem hiszek a kritikusoknak sem, meg az állandóan mindent lehúznak. Mindent szopnak. Tehát így, hogy úristen, de kurva jó lett ez a játék, hát ez nagyon-nagyon jó. A a usereknek általában ennek a másik vége, hogy ez mekkora fos, meg szar, meg gány, meg mit tudom én. Filmeknél, meg videójátékoknál ez. Úgy, mindig megy a hiszti. Láttad a Miss Marvel-nek az értékeléseit? Na, ez neki jött? Uh-huh. Milyen? Milyen? Majd megnézem. Nézd rá. Na, és a lényeg az, hogy megy a hiszti, most ezt vonatkoztassunk ettől el. Szó van arról, hogy bágosan jelent meg, meg pay to win. Először is, ami nagyon fontos leszögezni. Én ezt nem tudtam például, nekem ez egy megvilágító élmény volt a héten. Ez a játék ingyenes. Persze, ez egy ingyenesen kínai fosnak az átszkinezett változata. Ez tehát fontos, ez nagyon fontos, üssük le ezt a dolgot, hogy ez egy ingyenesen elérhető játék. A másik, hogy Metacritic ide, kritikák és user visszajelzések az internetes közegben oda, de ennek a játéknak 4,8/5 az iOS értékelése. Tehát a Metacritic-en lehet, hogy kurva sokan hisztiznek, de effektív a mobilon, legalábbis az App Store-ban nem. Nagyon nehéz innentől kezdve megmondani, mert hogy ugye most volt hír róla, hogy valamelyik streamer, talán a Shroud, vagy nem tudom kicsoda, az mondta, hogy ő valami embertelen mennyiségű pénzt elbaszott már a Diablo Immortalba. És 110 ezer dollárból tudod kimaxolni a karaktered. Igen, az sok. És mellé jött egy olyan, hogy azt hiszem 30 ezret, vagy mennyit? Több milliót. Tehát valami, azt hiszem 10 millió forintnak megfelelő összeget tekert bele, és még úgysem tudta kivenni azokat az itemeket, amit akart. Ugyanis azt a rendkívül jó játékmechanikát használja, vagy tehát ilyen vásárlási mechanikát használja a Diablo is, hogy esélyt vehetsz. Tehát már az sincs, hogyha te meg akarsz valamit venni, és áldozol rá pénzt, meg tudod venni. Te megvetted annak az esélyét, hogy kurva sok pénzért talán megkapsz valamit. Erre van egy jó szó. Ez úgy hívják, hogy lootbox. Na most ez egy érdekes dolog, mert egyébként pont ezért bannolták például Belgiumból, meg az ilyen-olyan helyekről a ja, lootbox persze. miatt. Itt át lehet színezni, esélyt veszel, mert ez konkrétan, amikor is zsákba macskát árulsz, ezt lootboxnak hívták. Viszont ez felveti annak a kérdését, amikor azt mondjuk, hogy a Diablo Immortalra megy a fúj, akkor igazából pontosan mivel van a problémánk a monetizációs oldalával? Mert oké, ezt aláírom, hogy mondjuk a pay to win az nem egy szép dolog. Technikailag lehet szidni a Diablo Immortalt? Ezek szerint lehet, igen, letöltöttem, még nem próbáltam ki, de letöltöttem, hogy lehet szidni, hogy bugos. Valószínűleg igen. Hogyha ekkora egyébként paywall van benne, hogy elköltesz benne 10.000 dollár, nem tudom mennyit, és akkor tudod kimaxolni mondjuk a karakteredet, akkor az mondjuk probléma. Valóban, de a játék egyébként rossz. Úgy tűnik, hogy nem. Valószínűleg egyébként nem. Ez egyébként szerintem egy jobb olvasata a Diablo Immortalnak, meg úgy általában a Diablónak, és messzebbről nézve a Blizzardnak a képességeiről, mert úgy tűnik, hogy egyébként ők tudnak jó játékot csinálni. Ezt itt nem ők csinálták egyébként. Ez tőlük teljesen függetlenül készült. Mondom, ez egy kínai mobilos játéknak az átirata. Tehát. Aha. Itt majd a... Bocsánat, hogy szabad vágok. Itt a másik hírünkkel összevetve lesz ez majd nagyon érdekes, mert a Diablo Immortalnál ez úgy néz ki, hogy az elejétől kezdve kommunikálva volt, hogy mobilra érkezik. Uh-huh. Ugye ki lett sírva a PC-s verzió, most a PC-sek sírnak, hogy ez egy mobilos játék. Na bum, egyébként igen. Tehát ott a fusztráltságot érzem. Uh-huh. És ezért lesz majd fura, vagy ezért lesz majd jó összhangban a másik hírrel. Másik szempontból meg igazából annak zavaró szerintem ez a fajta egyébként iszonyatosan undorító fajta monetizációs megoldás. Ez a pay to win és paywall, tehát hogy nem elég, hogy ugye pay to win, hanem gyakorlatilag az, hogy előre tudj haladni normálisan a játékban, azt is fizetés mögé zárják. Nyilván, hogyha a játék nem működne valamilyen szinten jól, és nem lenne addiktív, akkor úgysem fizetne érte senki. Uh-huh. Tehát valamilyen szinten ennek működnie kell, én ezt megértem. Ugyanakkor meg azokat is megértem, akik undorítónak tartják ezt a fajta monetizációt, mert lehet ezt nem ilyen undorító, pofátlan módon is csinálni, és ebből a szempontból viszont meg az, hogy alapból a játék free-to-pay, az meg ezt nem váltja meg. Mert ott van a League of Legends, olyan bevételei vannak, hogy beszarsz. És ott nincsen, a kozmetikai dolgok vannak, amiért fizethetsz. Most ott nem vagy előrelépés szintjén P paywall mögé zárva. Most én leszek az ördög ügyvédje, őszinte leszek, nem tud mindenki League of Legends lenni, és a többieknek is kell a bevételt. De azért itt egy Activision Blizzardról és egy Diablo-ról beszélünk. De ez világos, viszont őszinte leszek, nem tudom sajnálni a játékosokat. Évek óta leteszik a mikrotranszakcióért a pénzt. A kiadókat most már a mikrotranszakciós bevételek tartják el. A pay to win az egy ilyen nagyon dehonestáló kifejezés. De ha nem fizetnének érte, nem létezne. Lehet hisztizni ezért, én is úgy gondolom, hogy van egy kazal szemétség a világban, de az az igazság, hogy azért csinálják, azért építik be. Biztos, hogy volt egy pont, amikor kitalálták azt, hogy betegyék, vagy ne tegyék. Úgy döntöttek, hogy beteszik, mert a piaci visszajelzés ilyen. Mert mi a tököm? Mert alaposabban szemlélik a piacot, mint a Square Enix. Majd fogunk beszélni. Én sem vagyok a pay-to-win-nek a híve, de a piac az. És azért kerül be kurva sok játékba a pay-to-win, mert a piac az. Hisztizhet Jim Sterling, mi is vergődhetünk, mondhatjuk, hogy ez nem fair, de az az igazság, hogy a játékosok kifizetik. Kurva zavaró, engem is zavar, de bazd meg, tehát ezzel el lehet adni a Diablo Immortalt. És most meg fogom nézni direkt, hogy milyen az iOS értékelése ennek a szarnak. Mert onnan legutóbb 4,8 volt. Jó, de jelben, most vagy. Apple-ös felhasználók véleményére te adsz bármit is. Csak arra adok. Ez az. Nem találom a játékot, úgy érzi, hogy eltüntették. Próbáld a kis nagyítóval. Nem értek el. Segítsek, megtanítsák, hogy kell használni az iPhone-t. Nem. De tudom, neked kettő is van. Na és akkor itt jön be a másik hírünk, ami szerintem egyébként több embernél ki fogja baszni a biztosítékot, mert mondom, ez mobil játék, ezt tudtuk, hogy... Mindig 4,8, bocsánat, csak mondom. Jó. Tehát ugye az Immortal az mobiljáték, tudtuk, hogy ez lesz, tudtuk, hogy valószínűleg ilyen undorító, fos monetizáció lesz benne, viszont mindenki örülhet, ugyanis több állás alapján, amik meg lett hirdetve a Diablo 4-hez, úgy néz ki, hogy a Diablo 4-nél nagyon hosszú távon és nagyon központi elemet fog képezni az úgynevezett piactér, Amiért szétszették a harmadik részt? Nem, ez annál is undorítóbb lesz, mert itt már nem a userek tudnak majd egymásnak eladni dolgokat, és abból veszi le a sápot a Blizzard, hanem itt a Blizzard fog neked eladni dolgokat. Van hozzá egy nagyon szép leírás itt, hogy milyen feladataid lesznek, hogyha elmész ebbe a beosztásba a Blizzardhoz, és dolgozol a Diablo 4-en. Mindenki nyugodjon meg, legalább ugyanilyen mocskos undorító dolgok lesznek a Diablo 4-ben a fizetős oldalról, csak ezt majd még megveszitek még teljes áron is, és majd skálázzák szépen szezonról szezonra. Úgyhogy ez mellette legalább valahogy ki fog nézni, de nagyjából ennyivel fog többet tudni, meg gondolom, hogy megjön 70 euróért. Engem nem zavar. Na jó, neked mindegy. Nem, az legyen jó a játék. Ha jó a játék... Tőlük azt várom, hogy jó játékot tegyenek le. Onnantól, hogy mi a fasz monetizálnak, az engem különösebben nem érdekel. Engem az érdekel, hogy egy jó játékkal tudjak játszani. Megvenni úgyse fogok semmi szart. Tehát engem nem érdekel. Ha nem köteleznek arra, hogy vásároljak, tehát ha dönthetek arról, hogy megveszem-e vagy sem, de egyébként működik a játék, amiért fizetek, mindig akkor nekem nem érdekel. Mindig dönthetsz. Nem feltétlenül, mert azért vannak olyan megoldások, hogy effektív, tényleg egy olyan paywall van. Hogy ja, én most a játékról beszélek. Én is. De nekem már ne kell ezen gondolkodni, hogyha már kifizettem egy játékért 70 eurót. Egy ingyenes játéknál, hogyha paywall van, és azért nem tudsz haladni, mert nem fizettél elég lóvét, oké. Nem éreznéd magad kurvára szarul, hogyha mondjuk megveszel teljes áron 70 euróért egy játékot, és azért nem tudsz benne haladni, mert nem költöttél rá még 70-et, még 100-at, még 200-at? De, az zavarna. Az tényleg zavarna. De... azt hívják mondjuk úgy a pay to win-nek. De hogyha egyébként van egy mikrotranszakciós oldal benne, amiben azt mondtam, mit tudom én, meg tudod venni a baszó kartot, ami, mit tudom én, 200-at sebez, mert a játékban a legdurvább is, amit egyébként grindolással megtalálsz, mondjuk 180-as, ha egyébként nem érzem, hogy emiatt számottevő hátrányban vagyok a játékban, akkor kb. Leszarom. Hogy fogod így balanszolni mondjuk a Diablo 4-nek a PvP-jét? Hogy beraksz egy item shopot. Mert és nem. Már előnyből indul az, aki mondjuk a 20-as szintű karakterére, ahol még csak a zöld takoncsákányod lehet, ő kiterítette a lovettát, és az ultra megbaszó gigakarddal felnyással a faszba. Ezt a kódban megoldották, nem tudom, minden fegyver így működik, de a Call of Duty-ban én vásároltam olyan fegyvert, ami jobban néz ki, mint bármi más is szarabb, mint az összes többi, ami alapból benne van a line-up-ban. Meg is szívtam, rohadt dújos voltam magamra, de az biztos, hogy az én fegyverem volt a legszebb akkor a harc. Na mindegy. Ott nem a fegyver számít, hanem aki mögötte van. Na, tudom. Azon nem segít a pénz. Ezzel nyugtatom az asszonyt is. Na mindegy. Na igen, tehát, hogy ne haragudj, itt azért én ezt már nem tudom annyira elnézni egy teljes árú játéknál. Figyelj! Nem véletlenül baszták ki azt a fajta rendszert a Diablo 3-ból is nagy csinadattával sokat gyára. Uh-huh. Hozzáteszem, mert azért egy darabig azért futott az. Úgyhogy, ja. Figyelj, ezt minden szarba bele fogják pakolni, és mielőtt még valaki azt hinné, hogy itt a Sony-nak emelt otthoni katedrálisába belépve, hogy a Sony majd biztos nem fog ilyeneket csinálni. Nem a lófasz, nem minden, arra mutat, hogy pont ez fog. Pontosan, itt mindenhol ez lesz. Tehát a videójátékipar az nem csak azért fog átalakulni, mert szépen lassan mindent felvásárol, vagy a Micro, vagy a Sony, hanem azért, mert ezt a mikrotranszakciót ezt mindenhol látni fogjátok mostantól kezdve. Van egy kurva jó megoldás erre. Nem kell megvenni. Ez egy tök jó megoldás. Ha látod, hogy ott villog neked, hogy csak, most csak 10 dollár 11 helyett, nem kell megvenni. Nem fogod most már megvenni, mert most már előfizetést fogsz fizetni, ugye? Különböző szolgáltatások. Azt sem feltétlenül muszáj. Ja, akkor mit csinálsz, nem játszol? Lehet menni túlászat. Süssetek palacsintet. Jól lett, meg kiábrándult a játékiparot, hogy menjél túlászni, mi azért még játszanak. Igen? Mivel? Na, most jönnek a rövid hírek. Például a Goat Simulator 3-ban. Nem, igen. Na azok nekem készülnek például. Az például tipikusan. Goat Simulator? Goat Simulator. Az való neked.